Vezi? Aproape niciun fir de păr pe perie. Ai avut dreptate în legătură cu Parusan. Rezultatele vorbesc de la sine. Ți-am spus eu, Parusan te poate ajuta. Grație ingredientelor sale, Parusan ajută la reducerea căderii părului și contribuie la stimularea creșterii firelor noi de păr. Parusan. Împotriva căderii părului. Vino acum în farmaciile SensiBlue și beneficiezi de o super ofertă la produsele din gama Parusan. Europa FM, este ora 13. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Alexandra! Bun găsit, urși se plimbă din nou în voie pe străzi. În Brașov, două persoane au fost rănite de un urs în această dimineață. O fetiță a suferit o plagă mușcată la nivelul șoldului și zgârieturi la umăr, iar bărbatul a suferit zgârieturi pe tot corpul. Și în Dâmbovița, autoritățile caută de mai bine de o săptămână un urs care a ucis și rănit animale din curțile localnicilor. După ce a călătorit cu trenul, ministrul transporturilor i-a demis pe șeful Gării de Nord și pe directorul regionalei Căi Ferate București. Între timp, sute de băgubiți de agenția Omnia Turism dau în judecată agenția pentru a-și recupera banii. Au sume de recuperat între 300 de euro până la 15.000 de euro. Cineva să răspundă pentru aceste daune. Românii ar putea munci de acasă și pe jumătate de normă. Legea intră de astăzi în plenul Senatului, iar bucureștenii ar putea plăti o taxă de mediu în oraș, propune primarul Gabriela Firea. La sport, Gino Iorgulescu a fost reales președintele Ligii Profesioniste de Fotbal. Detalii despre toate aceste subiecte imediat. Până atunci, iată cum va fi astăzi vremea. Vreme închisă astăzi cu temperaturi normale pentru această perioadă, cuprinse între 9 și 21 de grade în sudul Munteniei. Este în vigoare codul galben de ploi abundente în mai multe județe din Oltenia, Muntenia și Transilvania, inclusiv în București, valabil până mâine noapte. Ploile se vor extinde dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării. Cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 60 de litri pe metru pătrat. La munte, vântul va sufla cu 80 de km pe oră. Vreme închisă astăzi în capitală, bate vânt temporar va ploua mai ales spre seară și cel mult 18 grade Celsius. Este în vigoare și un cod portocaliu de ploi până mâine seară în zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. Ascultați știrile Europa FM. Este stare de alertă în două județe din cauza urșilor care se află pe străzi. În orașul Făgăraș, din județul Brașov, un urs care se plimbă liber pe străzile din oraș a atacat două persoane în această dimineață. Una dintre persoanele atacate, o fată în vârstă de 14 ani, a fost mușcată de șold. Autoritățile încearcă acum să captureze animalul. Transmite Cristina Nica. Atacul a avut loc cu puțin înainte de ora 8 în această dimineață. Fata de 14 ani, împreună cu surorile ei de 14 și 7 ani, plecau împreună spre școală, când dintre blocurile a ieșit în cale animalul sălbatic. Fetele au încercat să fugă, însă ursul s-a năpustit asupra uneia dintre ele și a mușcat-o în zona șoldului. Un bărbat, martor al atacului, a intervenit și a reușit să gonească animalul cu o bâtă. Ursul s-a depărtat, însă a atacat un alt bărbat care i-a ieșit în cale. Locatarii din zonă, care au auzit țipetele, au sunat la 112. Fata de 14 ani și bărbatul de 39 au fost duși la spital. Potrivit medicilor, rănile acestora nu sunt grave, viața lor fiind în afara oricărui pericol. Autoritățile s-au mobilizat la fața locului, iar după evaluarea situației, reprezentanții Asociației Vânătorilor din Făgăraș au sesizat Agenția pentru Protecția Mediului și Comisariatul Gărzii de Mediu, cerând totodată aviz Ministerului pentru împușcarea animalului care a atacat. Se pare că animalul care a produs atacul în cartierul Câmpului din Făgăraș a mai fost văzut în zonă și a mai atacat înainte animale din gospodării. Dacă vor obține aviz pentru împușcarea lui, vânătorii vor trebui să-l urmărească și să-l identifice și abia apoi să acționeze. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Și în localitatea Găiești, din județul Dâmbovița, un urs care se plimbă în voie de mai bine de o săptămână a intrat în curțile oamenilor și a ucis un câine, iar pe altul l-a rănit. Localnicii se tem pentru propriile vieți. Transmite Mihaela Badea. Ursul care se plimbă de mai bine de o săptămână în zona orașului Găiești nu se îndepărtează de sate, în ciuda localnicilor care au stat toată noaptea pe străzi și au făcut gălăgie. El a mâncat până acum un câine și a rănit un altul în comuna Gura Foii. Oamenii se tem că ursul le va mânca animalele și va ataca și se păzesc cu furt și topoare. Primarul localității a rugat pe localnici să nu lase copiii nesupravegheați și să stea cât mai mult în curți. Din 15 octombrie, ursul a fost filmat sau fotografiat zilnic plimbându-se pe străzi. Oamenii au cerut ajutor conducerii județene. Se pare că azi, la prefectură, se va întâlni un comitet care va stabili măsurile care se impun. De la Târgoviște, Mihaela Badea, Europa FM. Luna trecută, ministrul mediului a semnat un ordin prin care autoritățile locale pot ucide 140 de exemplare de urși și 97 de lupi pentru a proteja populația. Ministrul mediului Grațiela Gavrilescu susține că sunt 7.000 de turiști de urși în România, un număr mult prea mare. Printre altele, i-a propus și microciparea lor pentru a putea fi monitorizat și găsit mai ușor. Ascultați știrile Europa FM. Supărat de condițiile în care călătoresc românii, ministrul transporturilor i-a demis astăzi pe șeful Gării de Nord și pe directorul regionalei Căi Ferate București. Laurențiu Maraloi și Mihai Cândea și-au pierdut funcțiile după ce ministrul transporturilor a vizitat Gara de Nord și a călătorit cu trenul. Anca Grădinaru. În acest weekend, noul ministru al transporturilor a mers la Constanța cu trenul și astfel a trecut prin Gara de Nord. La întoarcere, a luat la pas cea mai mare stație feroviară din țară. Așa ar fi descoperit că toaletele sunt murdare, unii pereți sunt mucegăiți, iar în alții sunt infiltrații. Dimineața i-a chemat în birou pe cei responsabili. Purtătorul de cuvânt al companiei naționale Căi Ferate, Oana Brânzan. Domnia sa s-a declarat nemulțumit de aspectul general al Gării de Nord, dar și de modul defectuos de administrare a activităților și a serviciilor din stația București Nord. În consecință, a dispus schimbarea din funcția celor doi. Colega noastră, Liliana Nicolae, a fost astăzi în Gara de Nord și a stat de vorbă cu câțiva călători. Gara de Nord vă place? Da, cum am ce obiecta, adică ca orice altă gară, cu mici excepții. Nu e mereu curat pe jos și mai sunt gunoaie, nu știu, aruncate, nu e chiar. Cam o scioșetă, dar e în regulă. Sunt mulți. Sunt de mulți, da? Da. E București, până la urmă, trebuie să fie, cumva. Chiar lângă unul dintre fast food-urile din gară, știam că este o toaletă, iată că nu mai este. În schimb, locul s-a transformat într-un coș de gunoi. E foarte multă mizerie aici. Dacă îmi place Gara de Nord, nu. De ce? Pentru că nu este foarte modernizată. Cum v-ar plăcea să fie? Curată. Curată, fără oamenii străzii să fie adunați. Pentru că asta este cea care strică. Îmi plăcea mai mult până în anii, hai să zicem, 89, că e punct de referință, da? Arăta mai bine. Oră, gara ar trebui să fie, și mai ales gara unei capitale, ar trebui să fie poținută, mai elevată ca la oameni în general. Ascultați știrile Europa FM. Aproximativ 200 de persoane care și-au cumpărat vacanțe de la agenția Omnia Turism vor da în judecată agenția pentru a-și recupera banii. Acestea au plătit deja un avans pachetele pentru anul viitor, dar între timp Ministerul Turismului a ridicat licența de funcționare. Imediat după sinuciderea patronului s-a aflat că agenția de turism nu a mai plătit cazările turiștilor în această perioadă. Avocatul Adrian Cuculis îi va reprezenta pe oamenii în instanță. Vorbim de peste 200 de persoane, cel puțin până în momentul de față, ce au sume de recuperat stabilite între 300 de euro și sume care ajung până la 15.000 de euro. Pentru moment discutăm, sau cel puțin persoanele cu care am discutat, se referă doar la pachetele turistice ce urmează să aibă scadența, să spunem așa, anul viitor. Noi sperăm că până în sfârșitul lunii, indiferent câte persoane se vor strânge, să fie depus un prim litigiu, sigur că el va pleca sub formă colectivă, fiindcă urmărim același debitor, respectiv agenția de turism. Avocatul Adrian Cuculis spune la Europa FM că va da în judecată și statul român prin Ministerul Turismului. Motivul? Autoritățile nu au transpus în legislația națională o directivă care i-ar fi putut proteja pe turiști să nu mai fie păcăliți. Avem o directivă a Parlamentului European 2302 din 2015, unde Parlamentul European arată cât se poate de clar că statele vor trebui să ia toate măsurile pentru a garanta restituirea integrală a sumelor plătite de către turiști în cazul în care un operator de turism intră în faliment. Ei bine, lucrul ăsta nu s-a întâmplat în România pentru că avem o boală grea care se numește transpunerea legislației europene în legislația națională într-un interval foarte mare de timp. Nu au făcut lucrul acesta, concluzionând, este important ca cineva să răspundă pentru aceste daune. 8.500 de persoane din toată țara și-au cumpărat vacanțe de la Omnia Turism pentru anul viitor. Paguba se ridică la aproximativ 7 milioane și jumătate de euro, cea mai mare de după Revoluție, după cum declara recent ministrul turismului. 15 bănci au fost amendate de protecția consumatorilor cu peste 500.000 de lei pentru reclamele pe care le promovează. Inspectorii ANPC au constatat, printre altele, că băncile nu au menționat clar rata dobânzii sau durata creditului. Are detalii Elena Tudor. Inspectorii NPC au analizat mai multe cliente publicitare la produsele bancare. Astfel, clientul unei bănci nu menționa niciun fel rata dobânzii unui credit de nevoi personale. În cazul unei alte bănci au fost analizate mai multe cliente publicitare referitoare la credite imobiliare. Acestea nu cuprindeau informații referitoare la contractele de credit sau prezentau ca avantaj comision zero la rambursare anticipată, deși legea prevede că în aceste cazuri nu trebuie să existe comision. Un alt lucru constatat de inspector la analiza clientelor publicitare, informații importante pentru clienți erau scrise folosind caractere foarte mici și într-un loc puțin vizibil. În plus, în clientele împărțite pe stradă erau menționate avantaje care de fapt nu existau. Mulțumesc, Elena! Românii ar putea munci de acasă și pe jumătate de normă. Aceasta este modificarea esențială propusă de senatorii din Comisia de Muncă. În plus, parlamentarii au eliminat multe responsabilități ale angajatorului care acceptă munca de la distanță. Legea privind telemunca este astăzi la vot în plenul Senatului. Decizia finală va rămâne însă la deputați. Ne spune mai multe Iulian Ochi. Proiectul de lege privind telemunca a fost adoptat de guvern în luna august. Ajuns în Parlament, senatorii au făcut câteva modificări importante. În primul rând, a fost schimbată definiția telemuncii. Telemuncitorul este salariatul care, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține într-un alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor. Senatorii au eliminat condiția angajării cu normă întreagă și au adăugat că angajatorul poate efectua muncă suplimentară, lucru interzis în forma inițială a legii. De asemenea, aleșii au eliminat obligativitatea desfășurării muncii pe perioada de proba salariatului la sediul firmei. Practic, după semnarea contractului, angajatul va putea munci direct de acasă sau de unde vrea, fără să treacă pe la sediul companiei. Modificările îi vizează și pe patroni care nu mai au obligația de a asigura securitatea și sănătatea la locul de telemuncă. Drept urmare, angajatorul nu poate fi nici amendat în acest sens. Modificările urmează a fi aprobate de Senat pentru ca apoi să intre în dezbaterea Camerei de Deputaților. Ascultați știrile Europa FM. Primăria Capitalei ia în calcul introducerea unei taxe de mediu în București. Primarul general Gabriela Firea a declarat pentru ziarul Adevărul că taxa va fi introdusă doar dacă majoritatea celor consultați vor fi de acord cu asemenea măsură. Primarul nu a spus dacă va organiza sau nu un referendum. În schimb, s-a angajat că îi va consulta pe bucureșteni cu ajutorul unor sondaje. Dacă ei sunt de acord, în marea lor majoritate, iar consultarea publică va fi transparentă, va fi și în online, va fi și cu chestionare distribuite prin asociații, în paralel va fi și un sondaj de opinie, vom introduce această taxă pentru că vom ajunge ca în București să nu mai putem circula. Nimeni nu vrea să renunțe la mașina mică, locurile de parcare sunt cele pe care le știm. Scoțându-se această taxă de mediu, au venit iarăși toate rablele din Europa în România și în special în capitală. Nu putem continua așa. Între timp, în Londra de astăzi se iau măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului, se introduce o taxă pentru cele mai poluante autovehicule. Asta după ce Curtea Supremă din Marea Britanie a decis că măsurile adoptate de guvernul de la Londra pentru a combate poluarea aerului nu respectă regulile Uniunii Europene cu privire la limitele de dioxid de azot. Are detalii Ioana Brustur, capitanul. Denumită T-Charge, taxa zilnică de 10 lire sterline se va aplica tuturor mașinilor cu motor pe benzină și motorină înmatriculate înainte de 2006 și care nu îndeplinesc normele Euro 4. Noua taxă se va aplica în zilele de lucru în același interval orar, 7 dimineața, 6 după amiază, ca și actuala taxă de 11,5 lire destinată combaterii congestionării traficului în zona centrală a capitalei. În aceste condiții, este posibil ca unii proprietari de autovehicule să plătească în fiecare zi 21,5 lire sterline pentru a trece prin centrul Londrei. Criza de sănătate cu care se confruntă Londra, cu sute de decese premature provocate de poluarea aerului, trebuie rezolvată și a justificat decizia primarul Sadiq Khan. Potrivit unui studiu realizat în 2015 de cercetători de la King's College London, aproape 9500 de locuitori ai Londrei mor prematur în fiecare an ca urmare a expunerii pe termen lung la poluarea aerului. Mulțumesc, Ioana Brustur, capitanul. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Gino Iorgulescu a fost reales în funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Oficialul în vârstă de 61 de ani a obținut al doilea mandat consecutiv în fruntea forului după o victorie categorică la alegerile de astăzi, la care a avut un singur contracandidat pe Sorin Drăgoi, președintele clubului ACS Poli Timișoara. Iorgulescu a fost votat de 13 dintre cei 14 reprezentanți ai cluburilor din Liga 1. Amintim, fostul internațional și conducător de club a ajuns prima oară în fruntea LPF în noiembrie 2013, când l-a învins pe Dumitru Dragomir, care a ocupat funcția de președinte timp de 17 ani.